په سوره قریش کې الله تعالی قریش باندې یو نوع توبیخ ولور کوي، هغه د ترکهم مرکز التوحید او اشتغالهم بالدنیا، د توحید او د الله د بندګۍ مرکز پرې کول هغه کې عبادت نه کول او دنیا باندې مشغوله کېدل. الله په دې رټنه ور کړی د شمه کوي زمونږ د پاره کې فائدہ دار چې انسان الله ولا مال ور کړی د پراخي په کار دار چې دا بندګۍ وسو کې بندګۍ له وخوري چې همیشه د په دې دنیا کې لګیدل او بندګۍ د الله نه کې آخرت ته چې تیاری قریش عادت هم دا چې په جمی کې به دیو یمن ته تلل او په اوړي کې به شام ته تلل، تجارتونه به کول، اوړی جمعې سفرې به ویده دیو او کعبه سي پرته وه عبادت یې پکې نه کو. الله فرمایي چې دلته عبادت لږ وکړئ، تاسو الله بندګۍ له پیدا کړې، ډوډۍ له زه در کوم کنه او امن مې هم دله در کړی دی، نور خلک بیا هم نه دي تاسو دپاره امن دی. د الله دې نعمت ته تاسو نه ګورئ، ګوره په کور کې الله نعمت درکوي، ته څله سفرونه کې هسې وخت ضایع کې. بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش. تعجبو كي تاسو يا خلقو بمحبت دا قريشو، دا قريش محبت لري تشت محبت لري. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، محبت دا ديو دا سفر دا جميع دا وولي سر دا وولي دا جميع سر محبت لري چه بديك سفري ہوئي دغه سفرونه سه محبت ډیر دی. یو زیاته په خا د وخانو سفر ډیر ډیر موده کې بتللا او په سفر کې بندگی د الله نشي کولای سامه. الله و دې تعجب کوي دا سفر دی ویلې کې چټي ا چټي ګرځي دی او پیدا کړی الله دی لدی څوک تل يعبدو رب هذا البيت، پس بندگی دی وګي دی د رب د دې بیت الله، فل يعبدو رب هذا البيت، بندگی دی وګي د رب د دې بیت، یعنی د الله تعالی بندگی دی وګي شددي بيت الله رب ذي الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم من جوع غزاد جدي له خوراك وركده دل وجنا، وآمنهم من خوف وآمن وركده ديرنا. نور عرب بني بيري وبقريش بني بيرنا هو. ده دغه منعم ذات، ده دغه مهربان ذات، احسان دي ومني بندگي دي وكده دي تشجر كده.